بسم الله الرحمن الرحيم. بہت سارے لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جاننا بھی ضروری ہے. اب کسی کی قسم اٹھانے پہ تو یقین کیسے کر لیں گے کہ میں نے تو کبھی حسد نہیں کیا. علماء نے اس لیے اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دی. حاسد کی نشانیاں کیا ہیں؟ جاہز جو بڑے ہی عربی زبان کے نباز رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے وَمَا لَقِيتَ حَاسِدًا قَطْ, آپ نے جب بھی کسی حاسد سے ملاقات کی ہوگی آپ کو کچھ نشانیاں, إِلَّا تَبَيَّنَ لَكَ مَكْنُونَ, چھپی ہوئی نشانیاں بھی تمہارے سامنے آ جائیں گی. کیسے؟ بِتَغَيُّرِ لَوْنِهِ, جیسے ہی آپ اس کا سامنا کریں گے اس کا رنگ بدل جائے گا. وَتَخَوُّصِ عَيْنِهِ, اس کی آنکھیں پھر جائیں گی یہ کون آ گیا. وَإِخْفَاءِ السَّلَامِ, کبھی آپ سے بلند آواز میں اور ایکسائٹنگ طریقے سے سلام نہیں کرے گا, کہے گا بھی تو آہستہ سے بولے گا. وَالْإِقْبَالِ عَلَى غَيْرِكَ, حاسد کی چوتھی نشانی یہ ہے وہ آپ کو کوئی توجہ نہیں دے گا, دوسرے کی طرف وہ توجہ دے گا. وَالْإِعْرَاضِ عَنْكَ, پانچویں نشانی وہ آپ سے ایسا ہی رویہ پیش کرے گا میں جانتے ہی نہیں ہوں. چھٹی نشانی وَالْإِسْتِثْقَالُ لِحَدِيثِكَ, آپ کی بات اس پر پہاڑ کی طرح گرے گی, بوجھ سمجھے گا. وَالْخِلَافُ لِرَأْيِكَ, اور ساتویں نشانی اس کی تمنا یہ ہوگی میں نے اس کی رائے کی مخالفت ہی کرنی ہے. یہ ساتوں نشانیاں حاسد کی نشانیاں ہوتی ہیں.